Oj, właśnie, tu się przyszedł do nas list, się przyszedł od pana Marcina. Zaczyna się jak słowa słynnego trenera. Mnie się wydaje, że dzisiaj jest piątek, od jutra będą trzy soboty i następnie niedziela. I naprawdę myślałem, informuje pan Marcin, że dzisiaj usłyszę głos redaktora Wojciecha. Panie Marcinie, słuchacz jest dla nas najważniejszy i dlatego specjalnie dla pana sprowadziliśmy pana Wojciecha. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, 6:11:30, poranne wydanie Zapraszamy do Trójki dzisiaj. Wita państwa Wojciech Mann. Dziękujemy panie Wojciechu, dziękujemy. Mam nadzieję, że pan redaktor Marcin Słuchacz także zadowolony. No i co, i do piątku panie Wojciechu, do usłyszenia w piątek rano. A my witamy serdecznie. Poranna audycja Zapraszamy do Trójki i postanowiliśmy, że od razu, nie owijając w bawełnę, przedstawimy bohaterów dzisiejszej audycji. Piegi w ogóle są modne, nie tylko w tym sezonie. Modne jest po prostu wszystko, co nas wyróżnia, wszystko, co czyni naszą twarz bardziej oryginalną. Poza tym piegi mają w sobie coś takiego, że dodają uroku, ale dodają też takiej zadziorności. O właśnie, i taki będzie bohater Piegi, piegowaty poranek dziś. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna do 9:00, w tej chwili 13:00 już po 6:00. Minut po 6:00 Sex Pistols. Takie pytanie, wszyscy przytomni? Taki dżingiel mamy, prawda, w zagadkowej niedzieli. Wszyscy przytomni? Dobrze. Co to do mnie było? Tak, przytomny, tak. No to słuchamy, zamieniamy się w słuchowisko redaktora. Mam powiedzieć najpierw, co mam do powiedzenia, czy dać spokój? Co w gazetach? A czym dla ciebie jest 1 maja? Jutrzejszym dniem. To jest tytuł z okładki Trybuny. A tak się akurat złożyło, że Trybuna na pierwszym miejscu w naszej paczce. Wiadomo, święto 1 maja. Wczoraj mówiliśmy, że trochę niezagospodarowane. W czwartek będziemy obchodzić Międzynarodowe Święto Pracy, głosi Trybuna, czyli trochę tak jak dawniej. Ale nowe problemy, nowe postulaty, to wszystko w tym artykule. Pewnie też jest strona 9, Trybuna tam odsyła. A przy okazji smutek gipsowych krasnali, to są reminiscencje po kanonizacji, no bo tutaj jest zdjęcie Jana Pawła II, czyli już też wiemy, o czym to jest. Teraz na drugim miejscu marnuje miliony na reklamę, rząd oszalał. 7 milionów już wydane, ale premierowi wciąż mało, czyli trzeci dzień już rewelacji pod tytułem rząd będzie kręcił nowy klip, spot reklamowy, tym razem 25 lat transformacji w Polsce. No ale kwoty rzeczywiście robią wrażenie, 8,5 miliona. Do tego tematu też wrócimy dzisiaj na pewno. Przez spot Tuska możemy utracić unijne miliony, pisze to na ten sam temat Gazeta Polska codziennie. Reklama 10 lat świetlnych za nasze pieniądze, pyta właśnie gazeta na pierwszej stronie. To też miliony, ale unijnej dniówki. 387 milionów złotych unijnej dniówki. Kapitał, który napłynął do Polski podczas ostatniej dekady, pozwoliłby kupować co tydzień 4 nowe Dreamlinery, a codziennie budować prawie 360 Orlików, 12 dużych, nowoczesnych, świetnie wyposażonych szkół lub 10 kilometrów autostrady, która przez cały okres naszego pobytu oplotłaby niemal całą kulę ziemską, wyliczył Puls Biznesu. To ciekawe wyliczenie. Bezkarny Gęsek, były szef komunistycznej partii Stanisław Kania, nie odpowie za wprowadzenie stanu wojennego. To już pierwsza strona naszego dziennika. No i teraz największe dzienniki. Polak chce etatu. To Gazeta Wyborcza. Jest ich 1 350 000, są słabo opłacani, nielojalni wobec pracodawców i nie planują dzieci. Co drugi zatrudniony na umowę cywilnoprawną myśli o zmianie pracy. To jest pierwsza strona Gazety Wyborczej dziś. Polska Times na okładce Andrzej Seweryn. Moje role wymagają opętania. Czyli jak widać troszkę poważnie, ale też zdaje się już pytanie raczej, wydanie raczej na majówkę, zresztą nawet tak jest napisane, wydanie na majówkę, lektura na weekend dłuższy. Więźniowie do izolacji, groźnym przestępcom kończą się wyroki, ale więzienia utrudniają im wyjście na wolność. No, czyli szersze spojrzenie na sprawę Mariusza Trynkiewicza, to już jest pierwsza strona Rzeczpospolitej. No i także tutaj finał rozliczeń za stan wojenny, czyli ten temat również anonsowany na okładce Rzeczpospolitej. A tutaj drugi dzień z rzędu z kolei, tutaj mówię w Super Ekspresie, premierówna wyjdzie za bogacza, czyli przygotowania do ślubu Kasi Tusk. No, jeśli kogoś interesuje, to odsyłam do Super Ekspresu. Wczoraj było zdjęcie, takie antycypacyjne bym powiedziała. Jak premier? Monidełko. No tak. Bardzo ładne monidełko. Krystian Hanka, dziękujemy. List od pana Janka. Gdy brzmi głos redaktora Mana, nie może zabraknąć poety Jana. Jest 6:20 parę, zaraz usłyszymy gitarę. Wszystko się zgadza, ale bym końcówkę zmienił. Jest 6:19. Teraz usłyszymy gitarę właśnie. Mam bałagan, powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan. skała zawsze zmienia się w wodę. Torpena, mam bałaga, no i była gitara, chyba nawet nie jedna. Pamiętam jeszcze ze szkoły, że 1 maja to nie jest święto pracy, a święto ludzi pracy. No bo co miałaby świętować praca, a ludzie wiedzą, co mają świętować. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335, jeszcze jeden list. Jestem w podróży i nie mam internetu, a chciałbym wiedzieć, jak się zakończył mecz NBA Washington Wizards z naszym Marcinem Gortatem. Jeśli wygrali, to są w drugiej rundzie. Dziękuję. Drogi słuchaczu, dwie dobre wiadomości. I wygrali, i są w drugiej rundzie. Zapraszamy do trójki. Jedni je uwielbiają, inni ich nienawidzą, a wiosenne słońce jest ich sprzymierzeńcem. Mowa oczywiście o piegach. Zauważyli państwo, że właśnie zaczynają się pojawiać. O to, czy można je policzyć, zapytaliśmy naszą radiową koleżankę Katarzynę Pruchnicką. Policzmy ten fragment między zewnętrznym kącikiem oka a płatkiem nosa. Ja myślę, że tu ich może być 20, jakieś 40. Pod samym okiem tu może być ich 30, mhm. Można tak powiedzieć, 30, 60, powiedzmy 90, dajmy na to, że 100. Mhm. Może być 100 na takim kawałku? No chyba tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nos, osiem, broda, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Na czole trochę są rzadsze. Jeśli twoją twarz podzieliłyśmy na 12 części, to teraz mnożymy to 12 razy 100. 1200 na twarzy? Nigdy nie miałam kompleksów z tego powodu. Piegi zawsze były powodem, może nie do dumy, ale bardzo je lubię. A dzieciaki nazywały cię piegusem? Nigdy nie zaistniała, a przynajmniej nie pamiętam, żadna przykra sytuacja, jeżeli chodzi o piegi. Nie wiem, może jakoś tak się ze mną spajają, że nie zwracają na siebie uwagi, ale nikt nie dokuczał mi ze względu na piegi. Miałaś je od zawsze? Chyba tak, tak, tak, bo jak przypominam sobie moje dziecięce zdjęcia, to one tam już są może mniej niż teraz, bo teraz jest ich bardzo dużo, ale były zawsze. Jak myślisz, skąd się biorą piegi? Przydałoby się wymyślić jakąś bajkę na poczekaniu, że na przykład gwiazdeczki albo krople jakiegoś magicznego pyłu spadają nam na twarze i dlatego jesteśmy takie piegowate. Nie mam pojęcia, myślę, że trzeba było zapytać dermatologa. Ja mam je chyba po mamie. Piegi dodają uroku dziewczynkom, a chłopcom na przykład? No i tu właśnie myślę o moim małym synku, który mam wrażenie karnację odziedziczył po mnie i o ile piegi u dziewczyny mogą być intrygujące, ciekawe, urocze, to piegi u chłopaka chyba trochę gorzej. Ale nie wiem, to trzeba by zapytać męskiego właściciela piegów. Ależ zapytamy, oczywiście zapytamy także, skąd się biorą piegi. Izabela Woźniak o to zapyta po 6.35. Nie wiem, czy państwo liczyli własne. Być może tak, 25 minut po 6.00. One girl and life is sweet and good. Okazuje się, że odpowiedź na pytanie, skąd się biorą piegi, jest bardzo prosta. Piegi biorą się od golarza Filipa. 6:30 minęła, Anna Zaleśna-Sewera. Ten wyrok dotyczy setek osób, które wzięły kredyty w Brebanku. Sąd apelacyjny w Łodzi ma dziś ogłosić werdykt w procesie z pozwu zbiorowego przeciwko tej placówce. Dotyczył nienależytego wykonywania umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego zawartych w latach 2005-2006. W ubiegłym roku sąd okręgowy uznał, że Brebank powinien zapłacić grupie ponad 1200 klientów odszkodowanie za zawyżone oprocentowanie rat kredytu hipotecznego. Od wyroku odwołali się przedstawiciele banku. Wczoraj manifestowali w Katowicach, ale górnicy zapowiadają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, to przyjadą już w maju do Warszawy. Domagają się planu ratunkowego dla branży, która ich zdaniem jest w katastrofalnej sytuacji. Chcą m.in. zahamowania nadmiernego importu węgla i nowej strategii dla górnictwa. W Katowicach na ulicę wyszło 10 tysięcy osób. Były petardy, race, palone opony i okrzyki. Chcemy sprzedaży węgla! Chcemy wydobycia! Chcemy życia! Chcemy walczyć o swoje miejsca pracy, o nasze rodziny, żeby mieli wszyscy pracę. I przede wszystkim chcemy się wziąć później za to, żeby zablokować węgiel, który sprowadzają do nas, do Polski. Do manifestacji górników odniósł się premier. Przyznał, że mają dużo racji i podkreślił, że przyczyną trudnej sytuacji w kompanii węglowej jest także niewłaściwe zarządzanie spółką w ostatnich latach. 7 osób zginęło, 4 uznano za zaginione, 17 zostało rannych. To najnowszy bilans pożaru i wybuchu w składzie amunicji we wschodniej Syberii. Wcześniejsze dane mówiły o 9 poszkodowanych osobach. Do pożaru i eksplozji doszło w składzie amunicji pod wsią Bolszaja Tura, około 6000 km na południowy wschód od Moskwy. Przyczyną był szalejący opodal pożar lasu. Ewakuowano ponad 1000 mieszkańców. Mężczyźni w Kenii mogą mieć tyle żon, ile chcą. Prezydent tego kraju podpisał ustawę o poligamii. W ten sposób formalnie uznany został zwyczaj wielożeństwa, który nie jest niczym dziwnym w niektórych kulturach w Kenii. Zmiana polega jednak na tym, że teraz pierwsza żona nie będzie musiała wyrażać zgody na poślubienie przez jej męża kolejnej kobiety. Wcześniej taka zgoda była konieczna. Nowe prawo zakazuje za mąż pójścia dziewczynom poniżej 18 roku życia. Za ustawą głosowało wcześniej wielu posłów płci męskiej. Posłanki były przeciwne. Protestowali też liderzy chrześcijańscy. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 7. Słoneczny dzień przed nami, ale nie wszędzie, bo w ciągu dnia na południu i południowym wschodzie zachmurzy się i przelotnie popada. Od Górnego Śląska po Lubelszczyznę możliwe także burze. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a temperatura od 19 stopni w Trójmieście, 20 w większości miast, 21 w Warszawie, Poznaniu i Kielcach, do 22 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. To audycja poranna, za 27 minut będzie 7, 71335 numer SMS-owy. No i te piegi bardzo Państwa zainteresowały o poranku. Kiedy byłam na etapie fascynacji anią z Zielonego Wzgórza, to do tego stopnia, że chciałam być piegowata. No i próbowałam opalić twarz przez sitko, tak napisała pani Agnieszka z Elbląga. Na szczęście mama była czujna. W sprawie piegów mam takie wspomnienie z dzieciństwa. Byłam piegowata, nie za bardzo, ale trochę, i bardzo mnie to denerwowało. Próbowałam to zdrapać i wtedy mamusia mi wytłumaczyła, że to są pocałunki słoneczka, nie drap tego, bo cię słoneczko kocha. Pozdrawiam, Ewa z Radomska. Bez ciebie światła, jakbym nie widział, mimo że oczy zapachu bzo. I tak bez końca mógłbym ci śpiewać. Jesteś moją kokainą, planetą mocy bez dna. Jesteś moją kokainą, fa-na-na-na, fa-na-na-na, fa-na-na-na. Jesteś moją kokainą, planetą mocy bez dna. Jesteś moją kokainą, fa-na-na-na, fa-na-na-na, fa-na-na-na. Moja mama z kolei mówiła zawsze do mnie: córeczko, nie martw się, panna z piegami jak niebo z gwiazdami. Moniczko, nie przejmuj się. 2:27 za 22 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. W dzieciństwie wielu z nas nie lubiło piegów, zwykle jednak z czasem się do nich przyzwyczajamy i jako dorośli uznajemy je nawet za urocze. Ale skąd wiosną biorą się na naszej twarzy te małe, brązowe kropki? Powszechna opinia jest taka, że od słońca, tak? To jak to się dzieje, że ja mam piegi, a pan nie ma, a siedzimy na tym samym słońcu? No, to są chyba uwarunkowania jakieś genetyczne. Na buzi pewnie by takie delikatne by mi nie przeszkadzały. Natomiast na ciele, na rękach, to nie bardzo mi się to podoba. Piegi to wrodzona przypadłość naszej skóry, z którą trudno jest walczyć. Dorota Witkowska, kosmetolog. Skóra wytwarza barwnik, żeby chronić się przed słońcem. I to, że on jest nierównomiernie rozłożony, to właśnie jest ta predyspozycja genetyczna. Normalnie skóra powinna się opalać gładko na równomierny kolor, bo to jest ochrona przed słońcem. Ale zdarza się tak, że właśnie opala się w kropki, w piegi, no bo tak mamy po przodkach. Pamięta pan z dzieciństwa, jak to było z piegusami? Powiedziałbym, że wyśmiewane. Pamiętam i jeszcze do tego osoby piegowate miały rude włosy i to jakby potęgowało niechęć do tych osób. Wyczytałam na jednym z portali internetowych modowych, że w tym roku są modne piegi. To prawda. Maja Kasprzyk z Pisma Viva. To już jest taki trend, który trwa od kilku właściwie lat, bym powiedziała. Modne jest po prostu wszystko, co nas wyróżnia. Wszystko, co czyni naszą twarz bardziej oryginalną. I poza tym piegi mają w sobie coś takiego, że dodają uroku, ale dodają też takiej zadziorności. I ta zadziorność jest bardzo pożądana teraz w modzie. To jest to, co mają właśnie najbardziej popularne obecnie modelki. Zresztą większość z nich ma też piegi. Czy pan jeszcze ma piegi? Mam. Grzegorz Roman, odtwórca roli filmowego Marka Piegusa. Pozostały mi dużo. Czyli nieprzypadkowo został pan filmowym bohaterem? Myślę, że to jeden z ważniejszych elementów, aczkolwiek te piegi były zarówno moją radością, jak i moim nieszczęściem w filmie. Dlaczego? Film był kręcony w czasach, kiedy nie używało się wideo, a klasycznej taśmy filmowej. No i wówczas należało robić bardzo solidną charakteryzację. Także moje naturalne piegi były przykryte taką grubą warstwą szminki, a na tym były na nowo malowane. I to była moja udręka, dlatego że wszyscy koledzy, którzy grali, mogli sobie spokojnie rano pospać trochę dłużej, a ja musiałem być w charakteryzatorni już godzinę wcześniej przed planem zdjęciowym. I tam pani charakteryzatorka z mozołem, patrząc na zdjęcie z dnia poprzedniego, malowała mi te piegi na nowo w tych samych miejscach takim ostro zakończonym brązowym ołówkiem. W sezonie wiosna-lata 2014 projektanci nie przykrywają naturalnych piegów, a wręcz je domalowują bardzo często. Można sobie zrobić makijaż, który imituje piegi? Można. Teraz właściwie bardzo wiele marek kosmetycznych oferuje jakieś specjalne kredki do makijażu piegów. Często są to po prostu kredki do brwi też tak naprawdę, bo to chodzi mniej więcej o to, żeby dobrać sobie ten odcień odpowiednio do skóry. Zazwyczaj tak jest, że rzeczywiście piegami obdarzone są osoby o jasnej karnacji, jasnych włosach, jasnej oprawie oczu, choć nie jest to regułą, jak widać. A próbował pan je jakoś wybielić? Nigdy, a po co? A próbował pan kiedyś policzyć? O nie. to chyba by mnie przerosło. Od czego to zależy, że piegów ma się dużo albo mało? To też jest uwarunkowane genetycznie, ale tutaj dodatkowo w ilości piegów pomaga ekspozycja na słońce. Czyli im częściej eksponujemy skórę na słońce, tym tych piegów będzie więcej i będą one ciemniejsze. Czyli generalnie jest tak, że zimą te piegi zawsze są mniej widoczne, natomiast latem one się uwidaczniają i są wtedy już nie tylko na twarzy, ale i na dłoniach, na dekolcie, na plecach, czyli na wszystkich tych odsłoniętych miejscach, które są eksponowane na ultrafiolet, czyli na promienie słoneczne. O piegi pytała dumna ze swoich nasza reporterka Izabela Woźniak. Pani Agnieszka napisała: także dumna, jestem dumna ze swoich piegów i rudych włosów, mimo iż słyszałam, że mi zardzewiały włosy i przez sitko się opalałam. 71335. Piegi, piękna rzecz, no i piegi się pięknie rymują. Zresztą proszę posłuchać. Wiem, że się bardzo ładnie rymuje. Mój 7-letni synek ma piegi, może nie za dużo, ale jest bardzo dumny z tych swoich piegów i cieszy się bardzo, bo jego siostra 2 lata młodsza nie ma tych piegów, więc on bardzo ją pociesza, że ty też kiedyś będziesz miała piegi, więc chłopaków też jest do twarzy z piegami. Natomiast druga sprawa, przez wiele lat ciągnęła się za mnie taka wymarzona kobieta, ruda, piegowata i zielone oczy. Jakbym taką spotkał, ach, co by było. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękujemy za kwadrans 7. Pan Tomasz wpadł na genialny pomysł, bo przed 6.30 próbowaliśmy liczyć piegi. No i to jest pomysł na nową aplikację na smartfony. Licznik piegów. Robimy sobie zdjęcie i za chwilę wiemy, ile ich jest. Telefon wszystko obliczy. Wszyściutko. list od pani Lidii. Jako dziecko doświadczyłam wiele złego ze strony innych dzieci. Opalanie przez sitko to najmniejsza z obelg. Ciężko mi teraz przyjąć zachwyt mężczyzn, a zachwytem właśnie reagują na ich obecność. Chodzi o piegi oczywiście. Z niepokojem patrzę na nos mojego synka. Każdego lata pojawia się tam coraz więcej piegów. Kupuję kolejne blokery. Na słońce liczę, że w końcu przestaną wychodzić. Piegi były zmorą mojego dzieciństwa i mojej młodości, a w tej chwili, jak już weszłam w dojrzały wiek, to stwierdziłam, że one nawet dodają człowiekowi uroku, a nawet trochę młodości. Dziękujemy za 9:07. Prasa i Krystian Hanke. I będzie ciekawie, ale pod koniec będzie jeszcze ciekawiej nawet. Zaczniemy od Polska The Times. Tutaj PO o włos przed PiS, czyli kto weźmie najwięcej mandatów w eurowyborach. PO i PiS po 19, SLD 7, PSL 3, Europa Plus Twój Ruch 3. Wynika z symulacji doktora Norberta Maliszewskiego wyników do Parlamentu Europejskiego na miesiąc przed wyborami. Różnica w wyniku między PO a PiS może być niewielka. Wylicza i dołącza stosowne infografiki, ilustracje Polska The Times. Bardzo to ciekawe, no ale PO i PiS jakże różne. I to można widzieć, choćby sięgając po Gazetę Polską codziennie. Tutaj propozycje kampanijne PiSu, darmowe podręczniki dla wszystkich uczniów. Przypomnienie to tego, do czego wezwał wczoraj Jarosław Kaczyński Donalda Tuska i tak dalej, i tak dalej. To, co proponuje Lewica, SLD, czyli socjalny pakiet, program, to znajdą Państwo głównie w dzienniku Trybuna. Tutaj także to pytanie, a czym dla Ciebie jest 1 maja. Są tacy, którzy uważają, że to święto zbędne wymysł czyhających na dobro ojczyzny. Nieraz już próbowali wykreślić to święto z kalendarza państwowych obchodów, pisze Trybuna. Wielka szkoda, że nie dorobiliśmy się takiej tradycji jak w krajach wysoko rozwiniętych, w Niemczech, Austrii, Francji czy krajach skandynawskich, gdzie święto pracy świętuje się masowo, bo pracujący wiedzą, że masowy udział w święcie oraz silne związki zawodowe to jedna z gwarancji praw pracowniczych i socjalnych. Wiedzą o tym bardzo dobrze Polki pracujące i mieszkające w Anglii, rodząc średnio trzykrotnie więcej dzieci niż te mieszkające w kraju. Czytamy na pierwszej stronie dziennika Trybuna. Ale na lewicy także hakowa wojna. To w Rzeczpospolitej dziś. Twój ruch zbiera haki na polityków, uważa poseł SLD i prosi Ewę Kopacz o zaalarmowanie ABW. Chodzi o posła SLD Adama Kępińskiego. Na dowód przedstawił zapis rozmowy na Facebooku z posłem twojego ruchu Maciejem Wydrzyńskim, bliskim współpracownikiem Janusza Palikota. Wydrzyński radził Kępińskiemu, by, cytat, przygotował rodzinę na publikację kompromitujących zdjęć i dodał, że dostaną po kolei wszyscy. To też cytat. Wydrzyński tłumaczy Rzeczpospolitej, że opowiadał tylko zasłyszane plotki. O próbach szantażu mówią jednak też inni posłowie, którzy opuścili partię. Adam Kępiński był kiedyś posłem ruchu Palikota, potem przeszedł do SLD, a opinii publicznej dał się szerzej poznać dopiero półtora miesiąca temu. Niemoc posła SLD brzmiał nagłówek nad zdjęciem, które 20 marca opublikował Super Express. Przedstawiało Kępińskiego leżącego w samej bieliźnie na podłodze toalety wynajmowanego przez niego pokoju w hotelu sejmowym. Kępiński wycofał się z kandydowania w eurowyborach, a w dniu, kiedy to ogłosił, odezwał się do niego na Facebooku Wydrzyński z pytaniem: musiałeś, czy sam zrezygnowałeś? Tak zagaił. Rozmowa od samego początku dotyczyła fotografii. Kto ci zrobił te fotki? Spytał Wydrzyński. To nie jedyne. Zapytaj Dębskiego. Artura Dębskiego, członka zarządu partii. Odparł Kępiński. Wydrzyński na to: Dębski? Słyszałem w klubie, że są jeszcze lepsze. I tak sobie panowie gaworzyli. Hakowa wojna na lewicy. O tym dziś duży tekst na stronie trzeciej w Rzeczpospolitej. Natomiast z liderem SLD, byłym premierem Leszkiem Millerem, duży wywiad w Gazecie Wyborczej przy okazji dziesięciolecia w Unii. No i czego tam nie ma? Bardzo sporo, no bardzo dużo, można nawet powiedzieć, ciekawych informacji i cytatów. Leszek Miller mówi tak, na przykład: był problem z miliardem euro, które mieliśmy wpłacić do kasy Unii jeszcze zanim dostaniemy z niej jakieś pieniądze. Schröder mówił, że będzie trudno, bo to, bo tamto, bo owanto. I w pewnym momencie zniecierpliwiła się jego żona. Gerhard, daj spokój. Co to dla ciebie miliard euro? Mleko się nie rozlało. Tak jest zatytułowany ten wywiad, bo też wspominane są te walki Polski, między innymi o kwoty mleczne. W pewnym momencie usiedliśmy na schodach i ja zapytałem: Jarek, czy ty uważasz, że los rozszerzonej Europy i koalicji zawisł na mleku? Tak uważam, odpowiedział Kalinowski. Zatelefonował też w trakcie tej walki Kwaśniewski, opowiada Miller, bo jakoś się dowiedział, że idzie opornie, a Kalinowski jest w stanie krańcowym. Pyta: jak jest? Mówię, że mamy problem z PSL-em. On na to: no to może trzeba spowodować, aby jakiś autorytet ludowców do niego zadzwonił. Ja na to, że to dobry pomysł, niech będzie Witos. A prezydent, że Witos to chyba nie ma komórki. Tak sobie pożartowaliśmy, ale Kalinowski to usłyszał i opowiedział kolegom. Gdy wróciłem do Warszawy, w Sejmie Janusz Dobrosz oskarżył mnie, że nabijałem się z Wincentego Witosa i tradycji ruchu ludowego. Jak to zostało jakoś załatwione, Kalinowski był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ale niestety przez te negocjacje nie było nas na kolacji u duńskiej królowej. Wysłałem jej list, piękne kwiaty i pejzaż Warszawy. Nie zmienia to faktu, że wszyscy przywódcy Unii Europejskiej byli wściekli. A na koniec coś, co wyznał Leszek Miller, dziś już można, mówi tak. Teraz można już to przyznać. Drugiego dnia referendum unijnego zadzwoniłem do szefa MSWiA Krzysztofa Janika i powiedziałem, żeby policja nikogo nie zatrzymywała, tylko rozładowywała korki. Były premier Leszek Miller w wywiadzie dla Gazety Wyborczej dziś. Tak wygląda poranna prasa, ale nie cała, bo jeszcze będziemy zaglądali mniej więcej za pół godziny, 20 minut po siódmej, a potem także jeszcze przed ósmą. Krystian Hanka się pojawi. Dziękujemy. Budzik w telefonie mnie tak nie poderwał jak mała Megi. Czy ma pan jeszcze jakieś wynalazki muzyczne na dzisiaj? No nie wiem, czy można to określić jako wynalazek, ale myślę, że coś, co bardzo, ale to bardzo nie. Dobrze się Kapitan Nemo? Komponuje. To była blondynka, ten kolor włosów tak zwał. Sprawiła, że miałem wakacje kolor blond. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. Dziewczynę z bursztynu na plaży kolor blond. A potem słońce, plaża, a czas obok sobie biegł. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg. Jeden pieg, jego było 30, a może 32. W tym czasie się mieści Londynka, plaża i ja. Staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas. I słowo złoto krzywe wichrzył co noc ciepły wiatr moich snach. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. A teraz wspominam wakacje koloru. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Estonia, państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim o powierzchni 45 226... A jeszcze niedawno informacja ta brzmiała zupełnie inaczej. A jak? A tak. Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka przyjęta w skład ZSRR 6 sierpnia 1940 roku... Ale nikt już o tym nie pamięta. Jak Estończycy radzą sobie w swoim państwie po upadku Związku Radzieckiego i będąc od 10 lat w Unii Europejskiej? Opowiem Stalina w magazynie europejskim już dziś, w samo południe. Zapraszam, Ernest Zorzyń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Urodziny Makro. Kawa Nescafe Sensazione 200 gramów 14,43 za sztukę przy zakupie trzech opakowań. Karma KitKat 1,8 kilo za 11,87 plus 4 saszetki KitKat gratis. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie.